Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Cenab-ı Hakk'ın her türlü lütfu, ikramı, selamı üzerinize olsun. Dünyada, ahirette cümlenizi Rabbim mesut ve bahtiyar eylesin. Ramazan'ın son haftasına girdik. Nasıl söyleyelim? Sevinçli bir hüzün. Yani bir taraftan Ramazan'ın güzelliklerinden sevinçlere gark oluyoruz. Bir taraftan da yavaş yavaş ayrılık sezilmeye, görülmeye başlandığı için mahzunluk oluyor. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde buyurmuş, insanlar Ramazan'ın içindeki faydaları, feyizleri, efendim sevapları bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi diye. Bütün senenin Ramazan olmasını hakikaten isteyecek kadar güzellikleri görüyor insan, memnun oluyor. Ama ne yapalım, işte o da bir ay böyle sonuna geldik. Allah güzel geçirmeyi, Ramazan'ın bütün güzelliklerinden azami, hissement, hissedar olmayı, hisseyab olmayı efendim cümlemize, bütün dinleyicilerimize temenni ediyorum, mümin kardeşlerimize nasip etsin. Ramazan'dan bir şey alamadan gafil, cahil, mahrum böyle sonuna ulaşmaktan Allah cümlemizi korusun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma, Hazreti Abbas'ın oğlu, genç ama büyük alim Hazreti Abdullah rivayet etmiş, Deylemi Müstelül Firdevs isimli eserinde kaydetmiş ki Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: Akrabun nase min derecetin nübüve ehlül cihadi ve ehlül ilm. Lienne ehlel cihadi yücahidûne alâ mâ câet bihir rusul ve emmâ ehlül ilmi fedellevin nase alâ mâ câet bihil enbiya. Bu hadis-i şerif ehli cihadı ve ehli ilmi methediyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz, insanların peygamber derecesine, peygamberlik derecesine en yakın olanları, tabi en yüksek derece peygamberlerin, peygamberlerin içinde de en yüksek makam, makamı Mahmud Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, efendim, çünkü o şemsi şumusil enbiya, Bedri, Büdürül, Mürselin, yani her birisi bir güneş gibi olan peygamberlerin güneşler güneşi, efendim her birisi bir dolunay gibi olan enbiyanın efendim mehtaplar mehtabı, en yükseği o. Ama peygamberlik derecesine öteki mümin kulların, insanların en yakın derecesi en yakın olanı, peygamber derecesine en yakın olan insanlar, bir, ehlül cihat. İki, ehlül ilim. Tabi bir, iki derken burada söyleniş sırasından dolayı efendim öyle dedim. Ama başka hadis-i şeriflerden biliyoruz ki ehli ilim ehli cihattan daha üstün. Mertebe ve makam bakımından daha üstün. Alim şehitten daha üstün. Efendim, derecesi daha yüksek. Çünkü diyor Peygamber Efendimiz, bu iki mübarek zümrenin, cihat edenlerle ilim erbabının üstünlüğünü açıklamak için kendisi buyuruyor ki, لِأَنَّ اَهْلَ الْجِهَادِ يُجَاهِدُونَ عَلَى مَا جَاهَدْ بِهِ الرُّسُلِ. Cihat yapan insanlar, peygamberlerin, resullerin getirmiş oldukları esasları yaymak için onlar üzerine mücadele veriyorlar. Onların yayılması, kabul edilmesi, çiğnenmemesi, efendim engellenmemesi için cihad ediyorlar. Sonuç itibariyle Cenab-ı Hakk'ın emrinin tutulması, emrinin yerine gelmesi için efendim yapılmış oluyor yaptıkları mücadeleler. Hem Allah'ın dinini yaymak veya korumak, savunmak, Müslümanları ezdirtmemek, İslam'ı yok ettirmemek ya da ezmek isteyen kafirlere gerektiği zamanda saldırıp darbe vurmak için, sonuç itibariyle İslam'ın bakasında önemli oluyor. İslam'ın bakası için efendim çalışmaları şart. Ta Peygamber Efendimiz'in zamanından beri böyle olmuş. İşlerin tabiatında var bunun böyle olması, olayların yapısında var. Çünkü siz bir yenilik getirdiğiniz zaman, güzellik getirdiğiniz zaman o bu çok güzelmiş diye herkes kabul etmiyor. Çok kimseler, insaflı insanlar kabul ediyor. O çok güzelmiş, tamam ben bunu benimsedim diyor da bir de eski düzenin taraftarları olan hakiki gericiler, yani iman bakımından geride olan, efendim mürteci olan, sözde efendim böyle şey insanlar, tutucular, hakiki tutucular, hakiki gericiler, onlar mevcut putperest düzeni, putperest gidişi efendim devam ettirmek istiyorlar. Neden? Bir tapınak yapmışlar. Putlara tapılıyor. Putlara adaklar getiriliyor. Kendileri işte oradan bir unvan kazanmışlar. Kahin diye, efendim bilmem din başkanı diye. Bir takım kıyafetler giymişler. Başlarına sırtlarına, ellerine bir takım asalar vesaire almışlar. Efendim dinlerini böyle bir gösteriş, bir eda haline getirmişler. İşte Mısır'da, işte Sümer'de, işte Nemrud'un, işte Firavun'un, efendim işte başka kavimlerin tarihlerinde okuduğumuz manzaralar. Şimdi tabii onların zulüm düzeni, zulüm. Çünkü ya, itibarı kazandıktan sonra Allah'ın emrine aykırı zulümler de yapmışlar. Mesela Firavun doğan çocukların, erkek olanlarının öldürülmesini emretmiş ki korkunç bir vahşet. Bir çocukcağız doğuyor, masum doğuyor çocuk. İslam öyle söyler. Yani Hristiyanlar doğanı suçlu sayıyor da ezeli bir günahtan dolayı lekelik kabul ediyor. İslam bunun yanlış olduğunu beyan etmiş. Çocuk masum doğuyor. Zavallı hayata atılmış bir şey, bir yeni Cenab-ı Mevla'nın yarattığı bir mübarek nevzat, yeni doğmuş, bir yeni açmış bir çiçek, gel sen onu kıtır kıtır kes, öldür. Yani nasıl vicdan, nasıl akıl, nasıl yönetim, nasıl emir? Tabii şimdi bu zulmün karşısına Musa Aleyhisselam çıkınca, Nemrud'un karşısına efendim İbrahim Aleyhisselam çıkınca, efendim kavminin karşısına Nuh Aleyhisselam çıkınca, bu putlara tapmayın, bunlar yanlış, nedir bu yaptığınız, yanlış, efendim hatalı deyince, bu sefer karşı cephe, yani bu kurdukları tuzaklardan, düzenlerden gelir ve menfaat sağlayanlar karşıya geçiyorlar ve bir mücadele başlıyor. Mücadele sert bir mücadele. Peygamberler yumuşak yumuşak Allah'ın emirlerini söylüyorlar. Hatta Allahu Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'a Firavun'a gitmesini emir buyururken kardeşi Harun Aleyhisselam'la beraber ona gidin ve kula lehu kavlen leyyina, yumuşak yumuşak konuşun ona. Leallehu yetezekkeru ev yahşa. Ola ki efendim aklı başına gelir, öğütleri anlar, kabul eder ve Allah'tan korkar. Yumuşak konuşmak emrediliyor peygamberlere Allahu Teala Hazretleri tarafından, ama karşı taraf gözü dönmüş, gözü kanlı, eli kanlı, kalbi katı, zulme başlıyor. Peygamber Efendimizin sahabesini, mübarek müminleri sırf inançlarının değişmesinden dolayı hiçbir menfaat kayıpları yok öbür tarafın, inançlarının değişmesinden, yani en yekule Rabbi Allah, Rabbim Allah dedi. Yani bu daha önce demiyordu. Sonra Rabbim benim Allah'tır. Allah tektir, şeriki, naziri yoktur dedi. Ne oldu bu adam? Köle ise gene köle. Değişen bir şey yok. Ama işte öyle der demez, seziyor ki karşı taraf kendi düzeni bir zaman gelecek. Hiç taraftarı olmayacak. Sönecek. O zaman düşmanlığa başlıyor. İşkenceler yaptılar. İşkenceler yaptılar, hatta öldürdüler. İşkence ettikleri bazı müminleri şehit ettiler. Sonra Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz, eski kavimlerden ateşten hendekler, yani büyük hendekler açıyor, derin, içine odunlar atıyor, büyük ateşler meydana geliyor. O ateşlerin içine müminleri atan canavar idareciler. Şimdi tabii Peygamber Efendimiz'e de ve ashabına da önce efendim karşı gelmek, ondan sonra tenkit etmek, ondan sonra alay etmek, ondan sonra namazını, niyazını engellemek, mani olmak, ondan sonra iktisadi bakımdan sıkıntıya almak, sıkmak, onları kız almamak, kız vermemek, alışveriş yapmamak, efendim gibi yollarda caydırmak, bunaltmak, çeşitli usullerle engellemeye çalıştılar. İslam geliştikçe bu sefer en sonunda nereye vardı Mekke'de durum? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerini efendim öldürmeyi düşündüler. Düşünmekle kalmadılar. Şeylerin hazırlıklarını yaptılar. Kişileri tayin ettiler. Peygamber Efendimiz'in kaldığı evi muhasara ettiler. O akşam öldürmeye karar verdiler. Peygamber Efendimiz hicrete böyle geçti. Şimdi tabii bu gibi insanlara müdafaa hakkı doğmuyor mu mazlumların? Bu zalimlere yapmayın deme hakkı doğmuyor mu? Veyahut zalimlerin yaptıklarını engelleme hakkı yok mu? İnsanın en tabii hakkıdır yaşamak ve efendim haklarını savunmak, yedirtmemek, sömürtmemek en tabii hakkıdır. İşte onun için bir mücadele gerekiyor. Siz istemeseniz bile, yani ben onu anlatmak istiyorum asıl. Yani sulhçu olsanız, ne kadar savunmacı olsanız, efendim ne kadar karınca ezmeyen, efendim hiç kimseyi kırmayan insan olsanız, birileri sizi gelip incitiyor, sizi itiyor. Sizin karşınıza mücadele ile çıkıyor, sizi hayat hakkı tanımak istemiyor. Çünkü sizin geliştiğinizi görünce seziyor ki kendi istikbali tehlikeye girecek. O zaman ister istemez savunma teşekkül ediyor. Savunma da tabii askerler çok iyi bilirler. Yani en iyi müdafaa hücumdur. Bazen de hücumu da gerektirir savunma. Savunma düşmanı toparlanmadan saldırıp orada imha etmek suretiyle yok etmek esas olduğundan hücumu da gerektirir. Esas itibariyle İslam'ın, mazlumların, çocukların, hanımların korunması lazım. Malların, ırzların, namusların korunması lazım. Korunması için de çalışma gerekiyor. Tabii olarak bu olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ahir zaman peygamberi, iki cihan güneşi, efendim rahmeten lil alemin, rahim, rauf, refetli, merhametli bir peygamber olduğu halde kılıç da kullanmak zorunda kalmış. Yani şartlar, tabii şartlar, dünyanın, yaşamın tabii şartları onu o noktaya getirmiş. Zaten ahir zaman peygamberinin aynı zamanda efendim, peygamber olduğu halde savaş peygamberi olacağını da eski ümmetler kitaplarından biliyorlar. Allah-u Teala Hazretleri bildiriyor. Bu her zaman böyle. Bakın dikkat edin, Türkiye'deki son olayları efendim tabii hepimiz çok büyük hayretlerle efendim gözlerimiz fal taşı gibi açılmış vaziyette takip ediyoruz. Birkaç senedir olan olaylar çok daha gözümüzü açtı halk olarak. Ne çeteler, ne hileler, ne oyunlar, ne tuzaklar, ne hortumlar, ne efendim hırsızlıklar, ne arsızlıklar, efendim ne öldürmeler, ne haksızlıklar. Neler neler olmuş. Ben hiç tahmin etmezdim Türkiye'mizden böyle bu kadar acı şeylerin içinde cereyan edebilecek bir ülke olacağını, böyle olaylar geçeceğini, böyle haberler çıkacağını hiç tahmin etmezdim ama oluyor. Demek ki cihat lazım ve kıyamete kadar da cihat olacak. Şu anda bizim cihada ihtiyacımız yok mu? Çok büyük şiddetle cihada ihtiyacımız var ve zaten cihat bize karşı yapılıyor. Yani bize karşı düşmanın mücadelesi zaten işte Sırbistan, işte efendim bilmem Kafkasya, işte Keşmir. Hani nerede bizim koca devleti adiyemiz her yerden saldırıla saldırıla, koparla koparla küçük bir hale geldik. Küçücük bir Türkiye, çekirdek Türkiye haline geldik koca devleti Aliye'den. Onun da sağını solunu koparmaya çalışıyorlar gene. Yani çıkanları da unuttuk. Ne Batı Trakya'daki Türklere bakacak hali kaldı efendim yönetimin, ne Bulgaristan'daki Türkleri kollayacak hali kaldı efendim, ne de efendim Romanya'daki, Yugoslavya'daki eli kolu bağlı zor duruma düştük. Yani siz istediğiniz kadar efendim sulhçu olun ama şairin dediği çok güzel. Hazır ol cenge eğer istersen sulhu sana mutlaka gerekiyor. İşte İsrail. İşte İsrail'in yaptığı Filistinlilere cümle cihan halkı görüyor. Yani akıl, vicdan tasvip etmesi mümkün olmayan, kabul edecek şeyler değil. O halde cihat şart, şart ve önemli olduğu ve mecburi olduğu için ehli cihat da önemli. Zaten her önemli şeye de İslam önemi veriyor. Ehli cihada en büyük paye ondan geliyor. Çünkü yapılan işlerin sonuçlarının büyüklüğüne göre o işin sevabı artar. Yani bir insan efendim gelmiş kendi başına bir iş yapıyor. Güzel bir iş. Ama kime yarar? Kaç kişiye yarar? Efendim bilmem işte bir şu kadar ağaç dikmiş filan fidan dikmiş. Güzel çalışma yapıyor. Ama öteki insan da bir mektep açmış. Yüzlerce binlerce insan yetiştiriyor. O insanlar da hayırlı işler yapıyor. Tabii bu daha büyük. Sonucu itibariyle topluma faydası çok daha fazla. Sevabı onun için daha fazla olur. İkisi de hayırlı iş bile olsa sonucu büyük olanların sevabı çok olur. Cihadın sonucu çok büyük. Hem İslam kurtuluyor, hem Müslümanlar kurtuluyor. Efendim, Müslümanlar ülkelerinde rahat yaşayabiliyorlar. Canlar, mallar, ırzlar, namuslar payimal olmuyor. Efendim, Allah'ın da emri tutuluyor. O bakımdan çok şerefli. İkincisi, ikinci topluluk, ikinci zümre emma ehlül ilim, ilim ehli. Onlar da insanlara peygamberlerin getirmiş olduğu bilgileri öğretiyorlar. İnsanları peygamberlerin öğrettiği bilgilere kılavuzluk ediyorlar. Efendim götürüyorlar. İşte bak peygamberler böyle demiş diyorlar. Ulemanın yaptığı nedir? Peygamberlerin anlattıklarını duymamış olanlara efendim buyruklarını iletmek oluyor. Onun için onların da vazifesi peygamberlerin Rıdvanullah aleyhi salavatullahi aleyhi mecmain vazifelerinin devamı olmuş oluyor. Evet peygamber ahirete göçmüş oluyor ama vazife tabii ümmette devam edecek. İşte öyle devam ediyor. Onun için onların da yaptıkları çok önemli. Çok daha önemli. Çünkü ilimle efendim bir insanı kazanıyorsunuz. Cihatla bir insanı öldürüyorsunuz. Yani savaşta karşı tarafa bir insan geliyor, düşman öldürüyorsunuz. İlimde karşı tarafınızda bir insan geliyor, ikna ederseniz kazanıyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir keresinde bir seriye, askeri birlik yakaladığı bir kervanı esirlerle, mallarla beraber getirdi. Asılı bir efendim böyle düşman var içlerinde esir alınanların içinde. Peygamber Efendimiz onu ikna etmeye uğraşmaya başladı. Bak şirk fenadır. Allah'ın şeriki naziri yoktur. İmana gel vesaire. O da diretiyor. Yani şey yapmıyor. Pek yanaşacak gibi görünmüyor. Hazreti Ömer sabırsız demiş ki sabırsızlık göstermiş. Tabi radıyallahu anh cennetlik mübarek. Demiş ya Resulallah bunun laf anlayacağı, kabul edeceği yok. Sen bana bırak emret ben bunun kafasını keseyim demiş. Peygamber Efendimiz hiç ona aldırmadan iknasına devam etmiş. İslam'ı anlatmış. Kişi de İslam nedir diye sorunca, güzelliklerini anlatınca Müslüman olmuş. Müslüman olunca Peygamber Efendimiz diyor ki bak senin dediğin gibi hemen kafasını vursaydık cehenneme gidecekti. Ama ikna oldu. Şimdi cennetlik bir insan yaşıyor. Hem de cennetlik bir insan kazanmış olduk. Onun için ilim çok önemli aziz ve muhterem kardeşlerim. Aziz dinleyiciler, sevgili kardeşlerim. En sevaplı yatırım, en mühim iş ilim öğrenmek ve öğretmek. Efendim ve ilim müessesesi kurmak. Biz orada bulunduğumuz müddetçe sözümüz geçtiği yerlerde bize danışıldığı zaman ilmi yükseltmeye gayret ettik. Hangi arkadaşımız meslek sorsa bana ben onun önündeki seçenekleri sorduğum zaman mümkünse ilim yoluna girmesini ve bilgisini en son noktaya getirmesini tavsiye ettim. Yani ilimde en ileri dereceye var. Mümkünse öğretici kimse ol. İlmi bil ve başkalarına öğreten kimse ol. En sevaplı iş budur diye tavsiye ettim. İlim müesseseleri kurmaya çalıştık. Efendim, okullar açmaya, kolejler açmaya çalıştık. Üniversite açmaya heveslendik. Tabii Türkiye'nin şartları, efendim, işte bize bakış açısı, yöneticilerin bütün iyi niyetlerimizin hepsini efendim uygulama, maddi imkanlarımız efendim varken sırf yönetimle ilgili meselelerden dolayı o şeylere ulaşamadık. Ama yani müesseselerin kurduğumuz zaman en çağdaşını, en ilerisini, en güzelini, en hür fikirlisini, memlekete en faydalısını evvelallah kardeşlerimiz kurar. Nice çok değerli, dünya çapında değerli kardeşlerimiz var. Biz yine anlayanlar anlasın, anlamayanlar anlamasın, engelliler engellesin, çengelliler çengellesin. İlim yolunda çalışmamıza devam edelim. İlmi anlatmaya, öğretmeye, yaymaya gayret edelim. Ve bir noktada sizi ikaz etmek istiyorum. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, hanımlarınız, çocuklarınız, hatta kendiniz, bizzat kendiniz, gönlünüz var, kafanız var. İnsan bilgileri gönlüne alıyor, kafasına alıyor, yerleştiriyor. İç alemi aldığı izlenimlerle, bilgilerle, tecrübelerle, hayat boyu kazandığı yeni bilgilerle zenginleşiyor. İçi bir büyük, efendim, bilgi hazinesi haline geliyor insanın. Şimdi bu boş olan iç dünyamız, yani gönül dünyamız, kafa dünyamız, iç dünyamız, siz bir şey doldurmadığınız zaman boş kalmaz. Nasıl bir mekan havasız kalmadığı gibi, sağdan soldan, yarıktan, gedikten hava gelip de orası gene havalı olduğu gibi her tarafı kapalı olsa bile, nasıl suyun içine bir maddeyi böyle hacimli bir şeyi soktuğunuz zaman deliğinden gediğinden içinin suyla dolması kaçınılmaz ise, ne kadar kapatmaya çalışsanız bir yerlerinden su sızıp için su dolarsa, siz eğer gönül aleminizi, kafa aleminizi bir şeylerle, güzel, hayırlı bir şeylerle doldurmazsanız, orayı başkaları kötü, çirkin, pis, günah olan efendim çirkinliklerle doldurur. Gönlünüz, kafanız pırıl pırıl, pür nur olması için, öyle istiyorsanız, tertemiz olmasını istiyorsanız, güzel şeyleri boyuna dolduracaksınız, boş bırakmayacaksınız. Hem çocuğunuzun, hem hanımınızın, hem de bizzat kendinizin böyle yeni bilgiler kazanmasına her an çalışacaksınız. Siz boş bırakırsanız, bir şey öğretmezseniz, başkaları boş durmaz. Oraya küfür gelir, şirk gelir, efendim şeytani efendim fikirler gelir, hunharca fikirler gelir, gaddarca fikirler gelir, efendim zulümler gelir ve insanın iç alemi berbat olur. Yani böyle mikroplu, pis, içine girilmez, girildiği zaman bulaşıcı hastalıklara tutulacak gibi efendim tehlikeli bir mekan haline gelir insanın içi. Aman çocuklarınızı iyi yetiştirin. Aman içinize, iç dünyanıza iyi bilgiler yerleştirin. Bu radyolar, bu televizyonlar, bu mecmualar, dergiler, gazeteler, onların hepsini çok iyi seçmeniz lazım. Çünkü sizin iç aleminize oralardan bir şeyler girecek. Aman çirkin, pis şeyler girmesin. Aman Allah'ın sevmediği efendim bilgilerle içiniz, yani işe yaramaz, ahirete hiç faydası olmayan boş şeylerle dolmasın. Yani Peygamber Efendimiz diyor ki mesela bu Arap şairleri cahiliye zamanında işte övünürlermiş yaptıkları yağmalarla, kandırdıkları kadınlarla, yaptıkları işi nuşla, efendim zevle, zinayla övünürlermiş şiirlerinde. Cahiliye şiirleri, cahiliye devrinin adamlarının hayatlarının tabii şiiri aksi. Diyor ki Peygamber Efendimiz, bir insanın içinin şiirle, böyle bu şiirlerle dolması, şeyle dolmasından, irinle, kusmukla dolmasından efendim daha fenadır. Çünkü bu sefer içkiden, şaraptan, zinadan, kumardan, yağmadan, öldürmeden, efendim kavgadan öyle şeyler hep kafaya gelecek. Aman çocuklarınızın içine efendim mikrop, fikir mikrobu, düşünce mikrobu, yanlış bilgi mikrobu girmesin diye çok dikkatli davranın ve mutlaka boş bırakmayın. Siz yerleştirin güzel fikirleri, bilgileri. Siz yerleştirmezseniz başkaları kötü şeyler yerleştirecek diye acele eyleyin. Gelelim ikinci hadis-i şerife. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Aksemel havfu ve reca'u en la yectema'a fi ahadin fid dunya fe yuriha rihan nar. Ve la yefterka fi ahadin fid dunya fe yuriha rihal cenne. Vasile radıyallahu anh'ten efendim rivayet olunmuş bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz havf ile reca, havf-ı reca yemin ettiler ki dünyada bir insanda bir araya gelirlerse o insan cehennemin kokusunu asla koklamayacak. Yani cehenneme girmeyecek. Mümkün değil. Toplandılarsa onun cehennemin kokusunu koklaması mümkün değil. Eğer ayrılmışlarsa bir insanda, yani birisi var ötekisi yok, havf var reca yok veyahut reca var havf yok, o zaman da o insanın cennetin kokusunu kokması mümkün değil. Yani cennete giremeyecek. O zaman bu havf ile reca nedir diye biraz anlatmamız gerekiyor şu mübarek Ramazan'da. Demek ki havf ile recaya beraber sahip olursanız cehenneme girmeniz mümkün değil. Mutlaka cennete gireceksiniz. Ne güzel. O zaman havf ile recaya sahip olalım. Eğer sadece havfa sahip olursanız veya sadece recaya sahip olursanız o zaman da cennete girmeniz mümkün değil. Mutlaka cehenneme yuvarlanacak insan. Allah saklasın, Allah etmesin, Allah sizi bizi düşürmesin. Mutlaka cehenneme düşecek o halde. Aman bunları birbirinden ayırmamak lazım. Sadece birisine sahip olmamalı, dikkat etmeli. Şimdi bunları anlatalım. Havf nedir, reca nedir? Havf, lügat olarak kelime, lügat manasıyla itibariyle korkmak demek ama korkmak, neden korkmak? Havf, insanın akıbetinden korkması. Yani benim sonum ne olacak? Ben nasıl bir insan olarak hayatımı bitireceğim? Nasıl bir ölümle öleceğim? Ahirette benim halim ne olacak? Acaba ben Rabbimin huzuruna vardığım zaman, mahkeme-i kübraya çıktığım zaman ne diyeceğim diye korkmak. Yani bundan korkmak. Akıbetinin kötüye gitmesinden, kötü olmasından, su-i hatimeye uğrarım diye korkması bir insan. Bu çok makbul bir şey. Çünkü böyle düşünen bir insan, aman sonum kötü olmasın diyen bir insan iyi işler yapar, kötülüklerden kaçınır. Ahiretini düşündüğü için, mahkeme-i kübrayı düşündüğü için müttaki bir kul olur. Gelelim recaya. Reca aslında ummak demek Arapçada. Reca sahibi insan da burada kastedilen nasıl bir insan? Geniş, rahat, ahiret bakımından hiçbir tereddüdü, endişesi yok. Nasıl olsa ben efendim cennete giderim sanıyor. Sadece sanmak, yani kendisinin kanaati, zuumu efendim yanlış, efendim şeyi böyle, düşüncesi, kanısı böyle. Cennete giderim. Neye göre gidersin cennete? Giderim. Hatta ben şu sözü söyleyeni duydum. Belki siz de duymuşsunuzdur. Böyle küstahlar var. Allah beni cennete sokmayacak da kimi sokacak diyor. Sanki cennete efendim sokulacak insan kıtlığı var. Sanki Cenab-ı Hak ille yalvarıyor. Yani ne biçim söz? Beni sokmayacak da kimi sokacak? Bazısı da yaptığı birkaç efendim ufak tefek işi büyük bir şey sanıyor. Halbuki hayatı berbat. Herkes yaka silkiyor kendisinden. Efendim işte her şeyi yaptık diyor. Ne var diyor yani. Ya sen kardeşim, şöyle ben sana otursam da anlatsam, senin hayatın kaymış, senin her şeyin berbat, her şeyin yanlış. Sen kendini bir şey sanıyorsun, iyi yoldayım sanıyorsun. Halbuki çok fena. Hocam sen bunu kendini biraz böyle büyütüyorsun, Kur'an'dan misal var mı derseniz, Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde buyuruluyor ki Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ اَعْمَالًا. Ey Resulüm, sen o muhataplarına de ki, amelleri faaliyetleri, çalışmaları bakımından sonunda en çok ziyana uğrayacak olanları size bildireyim mi diye söyle onlara. Ondan sonra da bunu böyle teklif ettikten sonra da söyle. Kimdir bu en sonunda yaptıklarından en çok pişmanlık olup en çok ziyana uğrayacaklar? Ellezine dalle sa'yuhum fil hayati dünya ve hum yahsebune ennehum yuhsinune sun'a. Bunlar o kimselerdir ki dalle sa'yuhum fil hayati dünya. Faaliyetleri, sa'yı gayretleri dünyada yanlış istikamete yönelmiş. Bir dernek kurmuşlar. Biz şu işi yapacağız diye bir amaç edinmişler. Dalle. Dalalette, yanlış istikamette. Derneklerinin amacı yamuk. Vatana, millete, dine, imana, efendim dini, milli, efendim faydalara, hikmete, akla mantığa aykırı dernek kurmuşlar. Bir de harların çalışıyorlar. İyi bir şey yapıyoruz diye. Dalle sayyuhun fil hayatı diye. Misal olsun diye söylüyorum. Dünya hayatında efendim gayretleri yanlış istikamete yönelmiş de vehüm yahsebun, hala onlar gene kafaları anlamıyor bu yanlışlıklarını, yamukluklarını. Yahsebun ennehum yuhsinune sun'a. Yaptıklarının iyi bir şey olduğunu sanıyorlar. Türkiye'de de var böyle insanlar. Ben bu sözleri söylerken aklıma birilerini getirir getirir veriyorum. Efendim kendilerinin iyi bir şey yaptığını sanıyorlar. Öyle dernekler kurmuşlar. Efendim, halbuki memleketi onlar batırdılar. Memleketi bizzat şu acıklı duruma getiren bizzat onların o faaliyetleri kendileri. Biliyorsunuz Bakara suresinin başında da Kur'an-ı Kerim'e aşk ile şevk ile insanlar başlar, birkaç sayfayı okur. Ondan sonra azmi sabrı kalmadığı için tükeniverdiysin bir atımlık barutları. Ötesine gidemezler ama başı bilirler. İnsanları orada anlatırken Bakara suresinin Elif Lam Mim'in arkasındaki sayfasında efendim bazı insanlara ve izakıyla lehum la tüfsidu fil ard. Onlara denildiği zaman o böyle bozguncu insanlar la tüfsidu fil ard. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Karıştırmayın ortalığı, fesat çıkartmayın denildiği zaman galu innema nahnu muslihun. Biz öyle değil. Biz sadece ıslah edicileriz. Sadece ve sadece ıslah ediciler. Ela innehum humul müfsidun. Dikkat et. Gözünü aç ki onlar müfsitlerin, berbatların, bozucuların, berbat edicilerin ta kendileridir deniliyor. İşte bu. Yani ümit ediyor. Kendisini şey sanıyor ama yanlışsa, ya ümit ettiği gibi değilse o fena. İşte havf ve recanın buradaki özel manası, birisi akıbetinden emin, nasıl olsa ben cennete giderim diye, efendim kaplumbağayla yarışan tavşan gibi ağacın altına gitmiş, yatmış. Öyle. Ötekisi de efendim korkuyor. Şimdi bu ikisi bir insanda olursa, bir arada olursa, o kamil insandır. Efendim bir arada oldu mu o insan cennete gider. Neden? Akıbetinden korktuğu için tedbir alır, uğraşır, çalışır, efendim didinir, efendim amali saliha işler, hayratu hasenat yapar, Ramazan'ı güzel geçirir, hacca gider, kesesinin ağzını açar, mektep yapar, Kur'an kursu yapar, talebe okutur, ziyafet verir, fakirleri giydirir, açları doyurur, ömrü hayırla geçer işte. Korkudan akıbetim kötü olmasın diye güzel işler yapar. Efendim bir taraftan da tabii hem korkar ama bir taraftan da ümit dünyası, bu güzel şeyleri yapar, inşallah sevap alırım da Allah beni affeder diye iyi insan olur. Ama bir insanda hiç korku yoksa, boşver ya der, efendim, gevşek, laubali, efendim, ayyaş, sarhoş, efendim, bir de geniş böyle hayat felsefeleri vardır yanına gidersen. Artık okuduğu şeylerden, Aristo'dan, Eflatun'dan başlar. Avrupa'daki bilmem şeyden, Descartes'tan, efendim Nietzsche'den, bilmem nereden. Bir de şarttan da öyle bazı misaller olsun diye ararlar bulurlar. Hayyam'ın rubayilerini bulurlar. Efendim o içkiden filan biraz bahsetmiş. Efendim bilmem Osmanlı şairlerinden böyle şarapçılardan, meyhanecilerden bir şeyler bulurlar. Saz şairlerinden bir şeyler bulurlar. Efendim İç bade güzel sev var ise aklı şuurun filan gibi böyle şeylerle efendim gidelim servi revanım, yürü sada abade gibi eğlence vesaireyle efendim o çok rahat. Hiçbir faydalı bir şey de yok. Göbeğini büyütmüş, efendim oturmuş oraya. Sağa sola da efendim bir sürü zararı oluyor. Onun bunun sırtından geçiliyor. İşte bu korkusu olmamak fena. Bir daha şimdi düşünelim, hiç ümidi yok. Ümidini yitirmiş. Korku, bu hasta olur adam. El ayağı titrer. Yani dünyası kararır. Ben öyle kötü akıbete uğrayacağım. Cehenneme gideceğim. El ayağı titriyor. Hiçbir şey yapamaz. Allah-u Teala Hazretleri onun için Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Ey gün nefsine efendim iyi idare edemeyip de günahları işleyip de cezayı belayı celbedip de zulmetmiş olan kullarım. Yani günah işleyip de kendisini tehlikeye atmış, böylece kendi nefsine zulmetmiş kullarım. Ey kendi nefsine zulmetmiş kullarım. Böyle günah işledik diye la taknatu min rahmetillah. İşlemişsiniz ama yani bir daha yapmayın. Allah'ın rahmetinden la taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah yasaklıyor ümit kesmeyi. İnnallâhe yagfiruz-zünûbe cemî'a. Allahu Teala Hazretleri sende güzel bir hal görürse bütün günahları lütfuyla, keremiyle toptan affediverir. Yagfiruz-zünûbe günahları affeder. Cemî'an toptan, cemî ile beraber, tümüyle beraber affedebilir. Ama senden bir kabiliyet, bir dönüş, bir güzellik, bir liyakat, bir davranıştaki uygunluk görürse. Oturduğu yerden, çalışmadan, gayret etmeden olmaz. Onun için ümitsizliğe düşmek de yok. Efendim, fazla ümide kapılıp hiç korku olmaması da yok. İkisi birden olacak. İşte böyle olan bir insan, iki duyguya birden sahip olan insan, olgun, dengeli bir Müslüman oluyor. Hem Allah'tan korkuyor, efendim sorumluluğunu biliyor, günahlardan kaçıyor, vazifeleri yapmamaktan endişe ediyor, vazifeye koşuyor. Efendim hem korkuyor, bir taraftan da umuyor. Rabbim inşallah ben yüzü kara kulunu affı mağfur eder diye gözyaşlarıyla ağlaya sızlaya cennetini istiyor. Acaba kabul de olur da duam cennete de girer miyim diye de ümit ediyor. İşte bu iyi insan. Ya efendim ümit besleyip hiç çalışmayan ya da korkup hiç ümit beslemeyen birisi olursa o zaman o kimse cehenneme gider. Bu tek taraflı olmaktan efendim insan kendisini kurtaracak. Var gücümüzle çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın rızası kazanmak için ömrümüzün sonuna kadar korkarak çalışacağız. Acaba sorumluluklarımızı tam yerine getirmedik, görevlerimizi yerine getirmedik diye Allah bize hesap sorar mı diye, çoluğumuza karşı, çocuğumuza karşı sorumluluk var, toplumumuza karşı sorumluluk var. Ben şimdi Türkiye'mizi düşünüyorum, dedelerimizin bize emaneti, alın evlatlar, bunu artık siz koruyacaksınız demiş. Efendim, koruyamadık. Yani nice nice sıkıntılarda bizden önceki nesiller koruyamadı, sağ olsunlar. Efendim, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsınlar. Çarpıştılar, şehit oldular filan ama gitti pek çok şeyler. Dünyada pek çok ülke bizden öne geçti. Biz hala şey yapamadık. Tabii sorumluluk var. Efendim, görevler yapılmadığı zaman da ceza olabiliyor. Günah zaman da ceza olabiliyor. Hepsine dikkat etmek gerekiyor. Hazreti sevgili kardeşlerim. Üç olsun diye hadis-i şerifler. Bir tanesini daha okuyacağım. O da Ramazanımızla efendim bu Ramazan'daki yaşam dünyamızla ahvalimizle, ahvali diniye ve şahsiyemizle ve hususiyemizle ilgili bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki akrabu ma yekûnur rabbu minel abdi fi cevfil leylil ahir fe inistata'te entekûne mimmen yezkürullaha fi tilke saati fekün. Tirmizi hasen ve sahih buyurmuş bu hadise. Ebu Umame efendim ve Amr İbni Abese'den radıyallahu anhuma rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Efendimiz buyuruyor ki akrabu ma yekûnül rabbu minel ab. Allah'ın Rabbin, Rabbul Alemin olan Allah'ın kula en yakın olduğu zaman fi cevfil leylil ahir, gecenin içindeki son kısımdır. Gece ne zaman başlar, ne zaman biter? Gece akşam ezanıyla başlar, imsakla biter, fecr-i sadıkla biter. Gece bu, yani dini gece bu. Bir dini gece var, bir de insanların efendim gecesi var. Dünyevi gece diyelim ona, örfi gece diyelim. Yani gece deyince sokaktaki vatandaşın anladığı nedir? Güneş battığı zaman gece başlar, güneş doğduğu zaman gündüz başlar, gece biter. Hayır, öyle değil. Güneşin doğmasından evvel 2 saat kadar bir zaman var. Fecir attıktan sonra, tan yeri ağarmaya başladıktan sonra güneş doğuncaya kadar olan zaman, o gündüzdendir dini bakımdan. Ona efendim dikkat etmek lazım. Şimdi gecenin sonu denilince neresi oluyor? Tan yeri ağarmazdan önceki, imsak kesilmezden önceki birkaç saat oluyor. Gecenin son saatleri oluyor. İşte Allah'ın kullarına en yakın olduğu zaman o zamandır diyor Peygamber Efendimiz. Peki Allah'ın kullarına en yakın olduğu o zamanda ne yapmamızı tavsiye ediyor? فَاِنْ اِسْتَطَعْتَ اَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللّٰهَ ف۪ي تِلْكَ السَّاءَ فَكُنْ. Bu saatte, yani bu gecenin imsak kesilmezden önceki birkaç saatinde Allah'ı zikredenlerden olmaya güç yetirebilirsen, مِمَّنْ يَذْكُرُ اللّٰهَ, Allah'ı zikredenlerden olmaya gücün yeterse, yapabiliyorsan bunu, فَكُنْ. Böyle yap. Yani gecenin sonunda kalk, Allah'ı zikret demiş oluyor. Aziz sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Biliyorsunuz zikir tasavvufun ana faaliyetidir. Zikir deyince tesbih hatıra geliyor. Efendim çeşitli mübarek kelimeleri, Allah demeyi, La ilahe illallah demeyi, Ya hayyu ya kayyum demeyi, Ya latif demeyi, Ya erhamer rahim demeyi, çeşitli mübarek sözleri veya ibareleri çok çok söylemek anlaşılıyor. Ama zikir çok daha geniş kapsamı olan bir kavramdır şeyde, dinimizde. Allah'ı zikretmekten murat sadece eline tesbihi alıp efendim Allah Allah demek değildir. Ne girer bunun içine? Namaz kılmak girer. Yani bu saatte Allah'ı zikredenlerden olmak istiyorsan, olabileceksen, gücün yetiyorsa ol demek, namaz kıldı demektir. Çünkü namaz da zikirdir. Çünkü zikrin lügat anlamı hatırlamak demektir, unutmamak. Unutmayıp hatırlamak, hatırında tutmak demektir. Hatırında tutmak o çeşitli şekillerde olur. İşte o Allah Allah demek de hatırda tutmayı sağlayan bir faaliyet olduğundan o da zikir, tamam. Kur'an-ı Kerim'de o manaya da geçiyor. Ya eyyühellezine amenü zkürullaha zikren kesira. Allah'ı çok zikriyle zikreyleyin. Fiilen böyle. Vezkür isme rabbike bükreten ve asila, sabah akşam Rabbinin ismini zikret. Tabi isim zikrede de isimden müsemmaya gider insan. Efendim zorlaya zorlaya zikir yapa yapa, yani zorlamalı külfetli tezekkürden zikri hakikiye, yani Cenab-ı Hakk'ı hep hatırında tutmaya, hiç unutmamaya gelir. O bir eğitim çaresi usulü olarak kullanılan bir usuldür dinimizde. Sözden başlar, sözleri tekrardan öze geçer. Bu tamam, ama namaz da zikirdir. Allahu Ekber dediğin zaman zaten selam verilinceye kadar söylediğin sözlerin hepsi zikir sözleri oluyor. Topluca bir zikir mecmuasıdır. Yani zikir külliyesidir namaz. Zikirden müteşekkil bir alemdir namaz. Allahu Ekber'le başlıyor. Allahu Ekber zikirdir. Sübhaneke zikirdir. Elhamdülillah zikirdir. Rükûda secdedekiler zikirdir. Tahiyyat zikirdir. Salatü selam zikirdir. Selam zikirdir. Ne oluyor? Bir zikir dünyası oluyor namaz. Alem, yani koca bir alem, kainat, bir zikir kainatı oluyor. Başka? Kur'an okumak da zikirdir. Çünkü Allah'ın kelamıdır. Her satırı zikirdir. Tabi Kur'an-ı Kerim'i insan namazın içinde de okuyor. En güzel şekli, geceliğin, zikrin en güzel şekillerinden birisi nedir? Namaza durup uzun uzun uzun uzun Kur'an okumaktır. Peygamber Efendimiz sahabeden bazılarının bize bildirdiğine göre, yanında bulunup geceliğin onu görebilenlerden, akrabasından, bazen namazda bir okumaya başlarmış, arkasında Allahu Ekber deyip kendisine uyanlar naklediyorlar. Bakara suresini bitiriyor, Ali İmran suresini bitiriyor, ondan sonraki sureyi bitiriyor. Bir, yani uzun uzun uzun uzun, ne kadar uzun okuduğunu anlayın. Bakara suresi 286 ayet, 2,5 cüz, 50 sayfa, ondan sonra Ali İmran 200 ayet. Onun için yani en güzeli Kur'an okumaktır. Ama oturduğu yerden seccadesine 2 rekat, 4 rekat teheccüd kıldı, eline tesbihi alıp da Allah Allah, la ilahe illallah, la ilahe illallah vesaire dedikçe de muazzam sevap kazanır ve çok büyük feyizlere, bereketlere nail olur. Feyiz ne demek? Duyguların taşması, taşması, güzel duyguların her tarafı kaplaması demek. Bereket ne demek? Bolluk demek. Manevi efendim, duygulardaki, hayırlardaki çokluk demek. Çok hayırlara erer insan zikrettikçe, gönlünün pası gider, kalbin, gönlün efendim karanlığı, gözünü kapattığın zaman olan karanlık aydınlanır, perdeler açılır, gönül ayinesin sofi, eğer kılır isen safi, açılır sana bir kapı, ayağın olur cemalullah. Böyle şiirin vezninin, kafiyesinin gereği uzatmaları biraz düz konuşmada olmayan şekilde uzatarak okuduğumuz bu şiir çok güzel anlatıyor. Zikredersen gönlünden perdeler kalkar, pas temizlenir. Efendim, gönlün ne kadar kıymetli bir cevher olduğunu, o pas gittikten sonra altındaki son efendim cevheri gördüğün zaman anlarsın. O perdeler kalktığın zaman anlarsın. O da işte zikirli olur. Ve bu gecenin bu saatinde kalkmayı elhamdülillah Ramazan boyu yaptınız. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Ramazan boyu kalktığınız zaman abdest almışsınızdır. Namaz kılmışsınızdır. Böyle tatlı tatlı zikirler de yapmışsınızdır. Yapmadı idiyseniz, şimdi bu hadis-i şerifi okuduk, duydunuz. Bundan sonra bu akşamdan itibaren, ki önümüzde bir iki akşam sonra Kadir Gecesi olduğu kuvvetle ümit edilen, efendim rivayetlerde öyle söylenen bir mübarek gece var. Belki bu gece, belki yarın, belki öbür gün, ama büyük ihtimalle Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece olacak. Efendim, şu geceliğin kalkıp da Cenab-ı Hakk'ın divanına durmayı. Divana durmak, el pençe divan durmak oluyor. El pençe divan durduktan sonra insan divani ilahiye de giriyor. Yani dergah-ı izzete de dahil oluyor. Allahu Ekber der demez insan Allahu Teala Hazretlerinin uluhiyetinin dergah-ı valasına dahil olmuş oluyor. Karşısında alemlerin Rabbi, o Rabbinin karşısında el pençe divan durmuş. Büyük kabul salonunda Cenab-ı Hakk'ın huzurunda oluyor. İki tarafta melekler, huriler oluyor. Eğer o aklını, gönlünü toplar, Allah'ın huzurunda bilir, olduğunu bilir, ona göre söylediği sözlerin anlamını düşünerek, gözyaşlarıyla, yüreği titreyerek güzel namaz kılarsa, muhterem kardeşlerim, evliya olur. Çok sevaplara erer. Allah hepinize tadını duyarak, lezzetini tada tada, ala ala, kana kana böyle güzel zikirler yapmayı, namazlar kılmayı, Kur'anlar okumayı nasip etsin. Ya da iki rekat, dört rekat bildiğiniz gibi namaz kılarsınız da seccadenize oturursunuz. Ondan sonra şu kadar la ilahe illallah, bu kadar Allah, şu kadar salat, bu kadar efendim şu zikri, şu zikri yapın. Tavsiye ederim ki her gün 100 defa estağfurullah deyin. 100 defa la ilahe illallah deyin en azı. Efendim 1000 defa Allah Allah Allah Allah deyin. 100 defa salatü selam getirin Peygamberi Zişanımıza, iki cihan serverine, başımızın tacı, gözümüzün nuru, gönlümüzün sultanı Efendimiz'e. 100 defa salatü selam gönderin, 100 defa gulüvallah okuyun. Her namazın arkasından kalkmadan 10 tane gulüvallah okuyun. Öyle kalkın öteki zikri tesbihlerle beraber. Allah Ramazan'ın bütün mükafatlarından dağıtılan o güzel ilahi mükafatlardan hepinizi bol bol efendim alanlardan eylesin, onları kazananlardan eylesin. Tabii dualarınızı yaparken, ibadetlerinizi yaparken Ben kardeşinizi de, boynu bükük kardeşinizi de duadan unutmamanızı hasreten rica ediyorum. Bu da benim kazancım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.